Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ramazan'a ilgili inşallah genel bir konu. Önce Ramazan ayı nedir Ramazan ayı? Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari'de ve Müslim'de. İzâ câe Ramazan, Ramazan ayı geldiği zaman, futihat Ebab-ı Cennet. Cennetin kapıları açılıyor. Burada futtiyat, şeddeli tefil babından. Yani çokluk anlamına geliyor. Ve hulikat Ebab-ı Nar ve cennet kapıları da kapanıyor. Ve şeyatin, şeytanlar da zincire bağlanıp vuruluyor. Bu tabi ne anlama geliyor acaba muhteremde? Cennetin kapıları açılıyor. Cehennemin kapıları kapanıyor. Şeytanlar da zincire vuruluyor, bağlanıyorlar. Yani cennet yolları insanlara kolaylaştırılıyor Ramazan'da materyaller. Madde aleminde bile, madde aleminde bile her bir şey hareketsiz kalırsa bozulur. Su mesela, durgun su bozuluyor. Akan su bozulmaz. Hava da esmese, hava da kokar, bozulur muhtemelen. Bir ekmek, et yemek bile, sebze bile durduğu yerde bozulur. Bir hareketlilik lazım, hareket. Ruh da bunun gibi muhtemelen. Ruh da bunun gibi, iman da bunun gibi işte böyle. Eğer insanlarda ruhsal bir heyecan dalga olmazsa ruhla da gönül sönüyor gönüllerde. İşte Ramazan ayı, Kadir geceleri, Cuma gün geceleri ve bazı geceler nedir bunlar? Bir manevi fırtına esiyor. Bir hareketlilik, canlı geliyor insanlara böyle. İnsanlara bir ruhsal heyecan geliyor insanlara. Ne diyor insan değil mi? Bu akşam bak Cuma gecesi içki içme diyor mesela. Bu akşam işte kanı gelisi diyor, bu iş yapamam böyle diyor. İnsana bir canlılık veriyor. Bunların da en başta hangisi geliyor? Ramazan ayı geliyor. Çünkü ayet-i kerimde geliyor, sonra Kur'an'a gelecek inşallah. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi Kur'an-ı Kerim böyle. Cehennemin de kapıları gullikat kilit anlamına geliyor. Yani kilit, şimdi bir kapı kapandı mı herkese açabilir onu böylece. Ama kilitlendi mi ancak anahtar sahibi açabilir muhtemelen. Cennetle kapıları Ramazan'da kilitleniyor. Oraya giden yollar da frenleniyor, durduruluyor. Yani gerçekten de böyle olmuyor. Az iman olan kişi Ramazan gelince kendini freniyor muhteremler. Bazı içkili gazinolar bile Ramazan gelince kapıyor, tahtı yapıyor Ramazan da böyle. Bir de şeytanlar bağlanıyor. Tabii nasıl bağlanıyor bunlar acaba? Zincire mi bağlanıyor, demire mi, ipe mi bağlanıyor bunlar? Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemisine hayvanı alacak. Tabi gemi, su üzerine çıkacak gemi. Her hayvandan birer çift alması emrolunur kendisine. Şimdi sıra geldi kocaman aslanlar, filler, kaplanlar, ayılar. Nuh Aleyhisselam şeye baktı, aslanlara baktı. Kaplanlar, ayılar, canavarlar, şunlar bunlar. Bunlara bir nasıl başarırım acaba? Hayvan bunlar, vahşi hayvan bunlar. Bunlar gemine kapışırsa gemi batırır bunlar. Sonra ben bunlara ne yediririm ben bunlara? Rabbim ya Nuh sen görevim karışmamışım falan buyurdu. Hepsi canlı tabi. Su başladı çıkmaya yerden gökten. Gemi yükseldi. Ne oldu bak muhteremler? Allah tabi onlara bir hastalık verdi. Grip, humma deniyor buna. Hastalık verdi böyle. İştahları kesildi. Güçleri gitti. Halsiz kaldılar. hem az yediler hem de gayet sakin kaldılar bunlar bu şekilde böylece. İşte burada şeytanın bağlanması anlamı da şeytan da burada engelleniyor. Şeytan da gücü burada alınıyor muhtemelen Ramazan'da böylece. Alınıyor. Şeytanın da etkisi kalmıyor, sınavcına kalmıyor böyle. Demek ki Ramazan ayı manevi bir fuar. Ramazan ayı böylece. Yani bundan yaralanmayan kişi tabii son Allah korusun hadiste geldiği gibi helak olsun gitsin böyle. Ramazan ayı böyle bir şey. Şimdi örnek vermek gerekirse mesela bir çiftlik sahibi şehir dışında çiftliği var. Hemen her çiftlikte mutlaka bir köpek olur. Hem de genelde kurt köpeği olur. İri yavru köpek olur. Böylece. Eğer bu çiftlik sahibi özel bir gün misafirlerini davet etmişse o gün ne yapar? Köpeğini bağlar muhtemelen. Bağlar muhtemelen. İşte Allah Teala bilir davet ediyor Ramazan'da. Kulların gelin diyor bak. Cennet'e açtım kapılarını, buyurun girin. Davet ediyor Mevlam bizleri. İyi ama ya Rabbi şey, şeytanlar, köpekler var. Bizi önlüyorlar bunları. Onlara Mevlam bağlıyorlar. Bağlıyor bunlara Mevlam. Ramazan nasıl başlanacak? Hadis-i Şerif'in Buhari Müslim'de öz yapacağım inşallah konu uzun olduğu için. Ramazan ayını görerek başlayınız, görerek iftar ediniz. Yine bana yapmak. Li rü'yetihi. Rü'yetiyle, görüşüyle. İnsanın asıl olan nedir? Ayın görülmesi. Ayın görülmesidir. İslam'da oruç, hac gibi ibadetler ayla bağlı bunlar, bağlantılı. Yani kameri ay deniyor bunlar. Yılbaşı Muharrem'dir. Bununla başlar bunlar. Ayın dünyamızın çevresinde bir defa dönmesine bir kameri ay deniyor bana. Ay dünya uydusudur. Dünya çevresinde döner. 29, en çok 30 olur böyle. 31 olmaz, 28 olmaz muhtemelen. Yalnız şimdi bunda bak şu fark var. Yani Allah Teala güzel Mevlam'ı ne yapmışsa en güzel odur muhtemelen bakın böyle. En güzel odur muhtemelen. Eğer Ramazan ayı bu şemsi güneş yılında göre olsaydı, belli bir ayda olsaydı, mesela Haziran'da, Temmuz olsaydı, ne olur muhtemelen böyle? Bir defa adaletsizlik olurdu. Kuzey yarım kürede yaza en uzun günlere gelirdi. Güney yarım kürede kışa en kısa günlere gelirdi bak. Yani dünya ikiye ayrı ayrılmış böyle, adaletsizlik oluyor böyle işte. Sonra hep aynı aya gelirdi. Diğer aylara bundan nasibini almazlardı muhteremler. Şimdi kamer ayı gelince ne oluyor? Her sene 10 gün önce geliyor. Her mevsime geliyor ve her güne de geliyor ama. Aşağı yukarı 30 küsür senede bir defa devre tamamlanıyor böyle. Yine aynı yerden başlıyor. Demek ki bir Müslüman nasip olsa da bu Müslüman ömrünün 30 yılını arada hiç fasıl vermez olur tutarsa o kişi ne yapmış oluyor? Senenin tamam her gününü oruç geçmiş oluyor bakımdan. Bir de Ramazan'ı karşılamamak. Bir gün, iki gün kala. Hadis-i Şerif'te yevmeyni diye geliyor Hadis-i Şerif'te. Ramazan-ı Şerif'i bu genelde Türkiye'de bir adet olmuş bu. Ramazan'ı karşılamak diye. Peygamber burada la yetekaddemenne ehadüküm aşire başlıyor burada. La yetekaddemenne lan var. Sonra şişedere bakın. İki tekit var, güçlendirme var burada. Kesinlikle Ramazan'a karşılamayınız. Bir gün kala, iki gün kala. Üç olursa Ramazan'a karşılamayınız da o caiz olabiliyor. İki günü caiz olmaktır. Ancak bir kimse oruçluyorsa devamlı. Mesela bir kişi diyelim ki ömrü boyunca devamlı perşembe oruç tutuyor perşembe günleri. Ramazan cumaya geliyor. Bu kişi orucunu tutabilir. Onunki Ramazan karşılama değil, onun mutlu orucudur bu kişi. Tutabilir bunu. Acaba neye Ramazan'a karşılamak doğru değil muhteremler? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Bu hatim ve son peygamber asasetleri. Bakın ne yapıyor? Oruç ibadeti vakti karışmasın diye böyle. Bunu yasaklayalım böylece. Karşılamak mekruh oluyor. Bitince oruç ve bayramda haram oluyor muhtemelen. Bu neye benziyor şimdi bu? Mesela bir kimse farz namazını kıldı. Eğer kişi selam vermeden kalkıp sünneti kılarsa ne oluyor? Mekruh olur muhtemelen. Sevişi de gerekiyor. Çünkü selam vermek vacip onu tek ettiği böyle. Caiz olmuyor bu şekilde böyle. Eğer oruca böyle bir iki gün kala başlanır, üç gün kala başlanır, beş gün kala başlanır, sonunda tutulur, olursa ne olur? O zaman orucun gerçek günleri belli olmak karışık gider muhtemelen. Eski ümmetler bu hale gelmiş, eski ümmete gelmiştir. Ayet-i kerime sonra gelecek. Onun orucu farzdı. Onun orucu ne yaptı? Oruçlarına bunlar. Yok yaza geldi, işte kış alalım da beş ilave edelim. Şöyle böyle yapan demişler. Bunu karıştırmışlar. Oruçların aslı, özü kayboldu, ruhu gidip kaybolmuşlar. Yalnız şu var muhteremler. Mesela Ramazan'a bir gün kala. Eğer başka İslam ülkelerinde ay görülerek öyle kadı kabul ederek bunu oruca başlamışlarsa Müslümanlar tabi de o zaman da böyle. Çünkü İslam hudut tanımaz muhtemelenler. İslam'da kıblemiz bir. Rabbimiz bir. Peygamber bir arasında böyle şey böyle. Ama bir dedikodu değil böyle şey. Yani İslam ülkesinde ay kesin ona görüldü belli olur kesinleşirse kişinin uyabilir. Nitekim haçlı uyuyoruz onlara mesela. Biz Arafa olmadığı gün Arafa çıkılıyor. O zaman haç olmuyor aslında ama. Eğer o kabul olmasa. Yani onlarınki yanlış olsa, eğer Allah katında o kabul değilse, haç olmuyor o zaman. Yıllarca haç olmuyor o zaman. Hacın günü Arafa günüdür. O farz o gün ama böyle. Şimdi gelelim inşallah orucun farzını belirlen belirtilen ayet-i kerimeye. Tabi hep öz yapmaya çalışayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Eğer bir ayet-i kerimede Rabbimizin bize bir emirleri varsa ayet böyle başlıyor. Ey müminler, ey iman edenler. Allah'ın hitabı bu. Ne anlama geliyor? Yani dikkatleri çekiyor değil mi öyle? Yani bir dikkat böyle. Uyarı geliyor böyle. Geliyor. Arkadan ne emri gelecek böyle. Biz tabii kendimize diyor muhteremler. Yani şu çağda yaşadığımız günlerde ayetleri ki canlı ruhumuz sezemiyor muhteremler. Düşünün ki bu ayet-i kerime geldiği günkü durumu. Ayet-i kerime geldiği anda peygamberin yanındakiler tebliğ ediyor yanındakilere peygamberimizin. Eshabın Rabbim Cebrail'i gönderdi ve ayet okuyor böylece. Hem orada bulunan Müslümanlar, sahabeler koşuşuyorlar şimdi böyle. Koşuyorlar. Medine'nin sokaklarında kim devesi biniyor köylere oraya buraya gidiyor. Ayet okuyor böyle. Ya eyyühellezine amenu okuyunca tek kulak veriyor. Ey müminler Allah'ın benim aklım. Bir uyarı var. Bir ilk Allah'tan bir yeni bir emir ilahiyem var bu şey. Yani gerçekten aynı duyguyu bizim bu anda duymamız gerekiyor bizim hemen işte. Yani Kur'an-ı Kerim ne zaman bu ayet-i kerimeye geldi mi ey müminler diye orada hemen bir kulak kabartan muhtemelenler. Arkadan Mevlam emri bildiriyor şimdi. Önce uyarıldı. Ey müminler dikkat kesildi. Kulak oraya verildi. Her işini için bıraktı. Bakalım ne ilahi emir ne var bakalım. Kutübe aleykümüs-sıyam. Üzerinize oruç farz kılındı, yazıldı yani böyle. Yani yazı artık kesin bir yazıldı, farz kılınıyor öyle böyle oruç. Bu ayetin önüne tabi oruç tutmak farz değildi. Başka oruçlar falan vardı. Günlük şundan bundan falan vardı. Ramazan oruç farz değildi. Böyle an bir üzerinize sıyam, oruç farz kılındı. Arapça savum, sıyam denir oruca. Savum bir şey tutma anlamına geliyor böyle. Bu tabi sözlük. Bir de şer'i anlamı var. Yani ağzı şey tutma gerekiyor. Müfterattan. Kema kütübalini min kablikum. Mevlam buyuruyor. Senin öncekilere de oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. İbadetlerden bazılarının hikmeti bilinmiyor. Mesela Haçlı Ömer'de say etmek vardır. Safa, Merve arasında. Niye acaba orada say ediliyor? Efendim bunun sırrı bilinmiyor. Efendim Hacı anamız gitmiş. Olmadı, gitmiyor. Bizden tabi değiliz muhtemelen. Bizden tabi değiliz. Bunun sırrı Merve'de bildirmiyor bence. Vaciptir ama. Şimdi oruca gelince bize Mevlam oruca hikmetini bildiriyor şimdi böyle. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ işte bu. Buradaki lam, لَعَلَّكِ lam nedir? لَعَمُ تَعْلِلْ deniyor. İlleti, hikmet denir bu. Acaba oruç niye bize farz kılındı? Yani biz aç dursak, sus kalsak, Allah bunun bir yararı var mı? Peki hikmeti niye tutuyor? Hikmeti bu işte. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ta ki oruç sayesinde tekva sahibi olasınız, tekva olasınız. Tekva kökeni vikayeden geliyor ki, sürasisi, korunma anlamına geliyor, korunma. Yani dünyada günahtan korunma, ahirette cehennem ateşinden korunma muhtemelenler. İşte bunu yapanlar ne deniyor? Tekva sahibi, tekva deniyor böylece. Demek ki oruç ne yapıyor? Oruç kişiyi tekvalaya götürüyor. Yani dinde biraz daha incelme, biraz daha bilinçlenme, dine biraz işine girme böyle. Öyle kişi var ki dine karşıdan bakar. Ben Müslümanım der. İnşallah öyle der. Bu neye benzer bu? Karşıdan denize bakmaya benzer. Sıcak günde deniz kıyısında oturup karşıdan denize bakıyor. Öbürü biraz da kıyıya gider. Ama içine girmek korkar. Öbür ayaklarına girer böyle. Kimi tamamen girer muhtemelen. İşte İslam'da bir deniz muhtemelen. Kim karşıdan bakar? Oturur, haram namaz kılıyor. Oturur, namaz kılmaz ama. Karşıdan bakar bak. İslam'a karşıdan bakıyor. Hanımı oruç tutar, oruç tutmaz o. Karşıdan bakar. Kızı Kur'an okur, karşıdan bakar. Cemaat camiye giderler, o karşıdan bakar. Bunun faydası var muhteremler. Bir gün bir baltacı odun kesiyormuş paralel birisine. Baltacı odun keserken karşıdaki evde oturan kişi de cama ona bakıyormuş. Baltacı her malı vuruşunda bu da yapan böyle, yapan böyle, yapan böylece, vururken böylece. Tabi baltacı tabii odun keserek bitiriyor, akşam oluyor, parayı alıyor. O zaman paralar gümüş, yani demir, madeni paralar. Çıkıyor bu kişi önüne, oduncuya. Onun yarısı benim. Neden? Ben sana ben dedim sana baktım böyle diye. Yoruldum ben de böyle diye. Olur mu? Olmaz. Ulan kadıya gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Kadıya gidiyorlar. Durun böyle böyle. Kadı dinliyor. Diyor ki o baltacıya bakıyor. Bir şey parayı sen bana. Alıyor parayı. Kadı şey parayı sallıyor. Cın cın. Duydun mu sesini? Duydum. Tamam sen hakkı bu kadar böyle böyle. Yani hakkı yok muhtemelen böylece. İşte İslam'a bakan kimsin muhtemelen böyle. Yani ne yazık ki evet karşı değil elhamdülillah tabii daha beteri de var ama karşı değil ama nasibi o kadar muhtemelen böylece. Kimi kıyısına gider, kimi yanına ayakkabını çıkarıp şuramı çıkarıp hafif işine girer, kimi dizine kadar girer, kimi dalar muhtemelenler. Nedir tekvalık? Tekvalık İslam denizine tam dalmak muhtemelen böyle. İslam'ı yaşamak yani böyle böyle. Kendini ona vermek böyle. Namaz kendini vermek, Allah'a kendini vermek, İslam yaşamak. Eyyâmen ma'dûdât. Devamlı mı oruç? Hayır. Eyyâmen günlerdir böyle. Ne kadar günler? Ma'dûdât, sayılı günler. Yani Şeyh Ramazan ayeti geliyor. Bir ay günlerdir böylece. Peki ama bir insan hasta olsa ne yapacak Ramazan'da? Yolcu olsa. Günümüzde yolculuk tabii kolay muhteremler. Otobüsler, uçaklar, trenler, klima arabalar var şimdi. Günümüzde kolay. Sonra yolda her yerde elhamdülillah lokanta var, her çiçek var şimdi böyle. Bir de o dönemi düşünelim. As saadet. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin vesaren tuttuğu orucu düşünelim muhterem. Orucun niteliğine bakalım bakınız. Oruç farz olduğu yıl Bedir Harbi'ne gidildiler bakın derler. Hicri 2. yılda oruç o sene farz kılındı. O senede Bedir'e savaşa gittiler sahabeler peygamber. Bedir'e gittiler böylece. 150 kilometre Medine Münevvere'ye. Ama yol yok. Çöl. Dağ tepe. Şunlar bunlar. Yine Ramazan fethi de yine Ramazan'da oldu onlar o fethi. O da Ramazan'a geldi böylece. 10 gün yol ama orada. 10 gün oturanlar. O dönemde bak bakalım. O dönemde evden ancak arpa ekmeği var. O dönemde buğday unu çok ama gayet lüks. Çok lüks buğday unu. Yani katık buğday unu. Ancak arpa unu var. O da doyasıya değil. O dönem Medine Münevver'de sebze yok mu? Meyve yok. Ancak bir üzüm var. Hurma var. Üzüm de vardı orada. Bir de yolculuğuna gidiyorlar o şartlarda. Düşünün ki deve üzerinde şöyle gidiyorlar. Yanına su alıyor mu? Alıyor. Nasıl suyunu alıyor? Termos yok mu? Yok termos. Ne var? Deriden kaplar. Tulum diyorlar bunlara. Deriden kaplar böyle. O zaman genelde böyle keçi yüzerken bunu tulum yaparlar buna böylece. İçi boş, kurutulurdu. Ağzından, boyundan su doldurulurdu. Buna bağlanırdı. Kullanırken de ayağında kullanılırdı böyle. Üç aya bağlı, tekrar aşarlardı, kullanılırdı böylece. Bakınız, bir deri tulumda su deve üzerinde. Deri tulumdaki su ne oldu sıcaktan? Kokuyor muhtemelen. Kokuyor değil mi öyle? Yanaşı 50 derece sıcakta. O su artık kokuyor, ısınıyor, kaynamak haline gelebiliyor böylece. İftar yapacaklar. Ancak o su var. O da kalmış yanında. O su muhtemelen böylece. Yani günümüzde şimdi iftar vaktinde onu düşününce insan utanıyor muhtemelen böyle. Utanıyor insan böyle. Buzdolabından. Hatta günümüzde suyu da beğenmiyor muhtemelen. Yani su için azalıyor günümüzde. Kolalar, şunlar, bunlar, gazozlar hep böyle asitli böyle. Yani zararlı şeyler. Zararlı şeyler. Yani günümüzde su da beğenilmiyor. Ekmek var yanlarında. Nasıl ekmek var? Şöyle kurumuş böyle. Taş gibi katı katı, kaş katı, taş gibi katlaşmış. Arpa ekmeği var muhtemelen. İşte Mevlam buyuruyor, sizden kim hasta olursa Ramazan'da, evvela seferin ya da yolcu olursa kişi. Fidetün yemin uhar, o kişiye kaza gerekiyor. Fidetün, o kişilerine adet seyredete vardır. Yani uhar, Ramazan dışında başka günlerde oturacak kişi bu şekilde. Bir insan Ramazan'da hasta olsa muhtemelen şimdi. Bu konuya gelelim inşallah biraz. Acaba ne kadar hasta olsa acaba? Tutması imkansız. Ya da ilaç alması gerekiyor. Aşırı ağrısı var, sancısı var, ızdırabı var. Ya da ilaç almasa hastalığı ilerleyecek tehlikesi var kişinin böyle. Bu da Ya Müslüman uzman doktorun sözüyle olur. Doktor uzman olacak, bir de Müslüman olacak. Ya da kişi bunu kendi deneyimleyebilecek kişi bunu. Bakacak ki oruç tutamıyor kişi artık. Halsiz kalıyor, yıkılıp kalıyor kişi bu şekilde böylece. Ne yapacak bu kişi? İleride kısa günlerde iyi olunca bu yerine kaza edecek muhteremde. Oruçtan bu şekilde böylece. Bir de yolcuda dediğim gibi günümüzdeki yolculuk koşulları çok daha kolay muhteremler. Ama buna rağmen bir insan yolcuya çıkarsa Ramazan ayında 90 gibi aşağı yolcuya çıkarsa kişi tutmasa günah girmiyor. Tutarsa ne oluyor? Tutarsa sevabı çok muhteremler. Neden? Bir kişi Ramazan sonra kaza etse bile Ramazan sevabını bulamıyor muhterem bak. Allah muhteremler. Sonra şurada bir gerçek muhterem bakın. Şu bir gerçektir böyle. Namaz bile. Bir insan namazı normal vakitinde kılarsa. Ezan okudun mesela namaz vakti girdi. İşte 5-10 dakika yani sonra bile kişi namazı normal vakitinde kılarsa namaz daha tatlı kılınır, daha feyizli olur, daha kolay olur namaz böylece. Geç kalırsa artık ikindi yaklaşma öyle kılınmış daha böylece. O zaman ne olur? Acele ama sıkıştırayım der ama aslında kendini sıkıştırır muhteremler. Gönlün sıkışır, gönlün daralır, huzur bulmaz. Neden acaba muhteremler? Bakın bu hikmeti şimdi muhteremler. Bir yörede, bölgede namazın vakti geldi mi o bölgede kim bilir kaç bin kişi anda namaz kılıyor anda. Köyde, kasabada, ilçelerinde, şunda burada, o yörede kim bilir on binlerce kişi, daha fazla kişi anda namazda böyle. Evinde, iş yerinde, tarlasında, bürosunda, dükkanında, camisinde namaz kılıyor. Erkek kadın kılıyor böylece. O anda ilahi rahmet açılıyor oraya. Genel bir durum var böyle, namazda böylece. Ama vakit artık geçmiş, geç kalınmış, namaz artık kılınmış. Ancak öyle tek tek kişi kalmışlar böylece. Onların tadı tavı gidiyor muhtemelen böyle. Oruç da bunun gibi adı cemaatimiz. Oruç da böyle bayram sıra kaza yerine olur. Oruç borcu ödenir. Ama hem daha zor olur, tatsız olur. Ramazan'a benzemez, hem de sevabı azalır. Ramazan oruç tutmak kimlere farzdır? İşte ona bakalım inşallah. Tabi kısa kısa yapmaya uğraşıyorum. Buna fıkıh alın bu konuda. Ramazan farzdır. Ramazan tutmak farzdır. Eda'en ve kaldâ'en diye böyle. Edası da farz. Eda yani vakti yapmamışsa kadası yine farz. Farz düşmek istemem böyle. Bi şartil İslami. Şu şartla diyor, insan o kişinin Müslüman olması şartıyla. Demek ki oruç ancak ki Müslümanlara farzdır. Müslüman oruç farz değil. Ve akli bir de akıl olma şartıyla, akıl olmayan yani akıl hastalığına oruç farz değildir. Vel bulugi bir de bulu ermek şarttır bunda. Bu üç şart yoksa oruç kişiye farz olmuyor. Bir dönüş şart daha koyuyor bu kadar buna. Bil vücubi, lim esten bilar harbi. Bir insan İslamların Müslüman bulunmadığı bir diyarda mesela Çin'in böyle bir kıyısında kişi mesela Müslüman tanışmış, görüşmüş, uyarılmış, Müslüman olmuş. Ama o anda oruç ibadetini ona anlatmamış da bilmiyor bunu kişi bana. Yani bu şekilde Müslümanların bulunmadığı bir yerde İslam'a gelen Müslümanların kişi oruç ibadetini farz olan bilmese, tutmasa o bunda Allah hakkında sorun olmuyor muhtemelen efendim. Namazı bunun gibi bu şekilde efendim. Demek ki orucun farz olması için bir kişinin önce Müslüman olması. İkincisi akıllı olma, aklı ermesi. Üçüncüsü de böyle ermesi, bunlara farz oluyor. Farz oluyor bunlara bak. Oruç ne anlama geliyor şimdi? Şerah yani. Es-savmu ve tekli ve şürbi vel vakti. Oruç şu anlama geliyor böyle diyor. Yemeyi, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmek. Minel fecri ilel grubi. Fecir vaktinden akşam ezanına kadar, güneşin batışına kadar. Orucun vakti bu bakın şimdi. Orucun vakti saatte değil. Fecir. Takvimde imsak yazıyor. Ne anlamına geliyor muhtemelen bu? İmsak tutma. Oruca başlama anlamına geliyor. Yalnız takvimdeki imsak vaktinden az evvel oruca başlarsak daha garanti olur muhtemelen böyle. Eski takvimlerde aşağı yukarı 25 sene kadar, öncesine kadar imsak vakti daha önce olurdu. O zaman salah verdiği minarelerden ondan sonra ezan okurdu muhtemelen. Burada bir temkin deniyor. Yani ihtiyati bir zaman vardı burada. Neden böyle yapmış da gerekmiyor acaba? Asırlarca İslam'ı yapmışlar. Neden böyle yapmış acaba? Şimdi orucun başlaması biliyorsunuz neyle başlıyor? Fecr-i sadık deniyor. Fecr-i sadık. Gerçek fecir. Nedir bu? Güneşin üst kenarı doğu ufkuna görülmeden önce. Biliyorsun dünya batıdan doğuya dönüyor muhteremler. Dünya böyle. Batıdan doğuya dönüyor. Önce doğuda güneş doğar, sonra batıya doğru gelir böylece. Şimdi dünyada bir ülkenin yaşadığı yöre güneşe 17 derece kalınca güneşin ışığı ufka yani atmosfere yansır muhtemelen böylece. Buna Kur'an'da Hayat-ül Ebyad yani geçiyor. Demek ki dünyamız abiye dönüyor etrafında. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Güneş bir yöre halkına, tabii devamlı güneş var dünyada. Güneş bir yöre halkına, bulunduğu yere güneş onlara 17 derece, biliyorsunuz 360 derecedir daire. 17 derece kalınca güneş atmosfere ince ipli gibi yansır. Hatta önce nokta gibi, üçgen şeklinde yansır. Yani güneşin ışığı dünyaya aksedemez o anda. O yöre aksedemez. Atmosfer vurur. Özellikle oksijen gazı da buna çok parlak şeffaftır. Oksijen gazı muhtemelen. Oksijen gazı oraya vurur. Önce uzak olduğu için nokta halinde çizgi haline gelir. İşte çizgi haline gelmesi 10 derecede oluyor. Şimdi İslam uleması arasında acaba hemen o zaman imsak başlıyor, az genişlememesi gerekiyor muhtemelen. Bu işi ne yapmışlar? İhtiyaten asırlarca ilk çizgiyi kabul etmişler, oruca başlangıç olarak. Namaza gelince ise biraz genişlemesini. 2 derece sonra, yani 10 derece, 19 derece yaklaşık olunca bu defa tamamen o beyazda genişler muhtemelen. Genişler. Yani bunun için bunu konuya şu bakımdan girdim muhteremler. Oruca başlarken imsak vaktinden elden geldiği kadar 5 dakika önce yeme içmeyi bitirmek gerek muhteremler. Orucumuz bütün ulema müşehitlere göre kesin olması için. Batışı da ileri grubu güneşin battığı yer. Güneşin üst kenarı. Bulunduğumuz yere eğer batı kısmımız açıksa, düzse ya deniz sonrası güneş üst kenarı ufukta kayboldu mu orucun vakti bitiyor, iftar başı muhteremler. Bu da nedir? İnsanların bulunduğu yere göre. Yani bir insan orucuna başka yerde başlayabilir, iftara gelince bulunduğu yere bağlı muhteremler. Şimdi örnek olarak mesela Türkiye'mizde batıda İstanbul'a diyelim bir kişi Oruca gece imsak vaktine kalktı, başladı. Sonra kişi o gün iş çıktı, uçağa bindi, doğuya gitti. Uca doğuya gitti. Arada bir saat fark var aşağı yukarı. Bu kişi ne yapacak? Doğuya gitti. O gün iftarını İstanbul'a göre bir saat önce yapacak muhtemelenler. Bu kişi ne oldu şimdi? Oruca doğudan bir saat sonra başladı. Onlar bir orucunu açtı, bir saat önce açtı. İki saat orucu kısa oldu muhtemelen. Aksi olsa, ama doğudaki oruca başlasa, tabi İstanbul'dan bir saat önce başlıyor muhtemelen. İstanbul'a gelecek, bir saate geç akşam olacak şimdi orada. İki saat o geç olmuş oluyor. Demek ki bir Müslüman oruca nerede başlarsa oraya göre uyuyacak. İftar açtığı yerde uyuyacak. Eğer bir insan daha batıya Avrupa'ya gitse, Amerika giderse de olacak, oruç muazzam uzuyor gidiyor muhtemelen. Gereken kısalıyor, oruç uzuyor bu şekilde. Meaniyetin, bir de orucun oruç olması ne gerekiyor? Meaniyetin niyet olmakta şart mıdır niyet bence. Mesela bir kişi genelde oruç tutmayan bir kişi ya da Ramazan dışındaki bir Müslüman. Gece yemek yemiş, yatmış. O gün de işi acele oldu. Oraya gitti, buraya gitti. Acil işleri oldu. Hastası oldu, koştu mu bir şey yemedi kişi. Akşamız aklına geldi ki ben gece yemek bir şey yememişim bugün. Oruç olsun mu olur mu? Olmadı. Niyet olmadı işte bakınız. Niyete şarttır. Min ehli, ama burada niyette niyeti ehil olanlar niyeti geçerli burada. Niyet ehil değilse geçerli değil. Ve kim bu niyeti ehil olan da? Müslüman, bir Müslüman. Demek ki bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, putperest, ateist. İnancı sabık olduğu halde oruçla niyet etse oruç olmuyor muhteremler. Oruç olmuyor böyle. Bunun bir yararı olmaz mı? Olur, dünya yararı olur. Yani sağlık açısından bunun yararını görür ama sevap almaktır. Demek ki ancak Müslümaniyeti geçerli. Akılın, bir de akıllı kişinin niyeti geçerli. Bir akıl hastası aklı ermiyor. Duyu niyet ettiklerini, niyet ettim diye böyle niyet ettiği muhtemelen. Akıl maşattır. Burada bülü vermek şart değil. Oruca başlamak için muhtemelen. Orucun farz olması için bülü şart. Farz olması için. Ama bülü ermeyemiş oruç tutabilir mi? Tabi orucu oruçtur. Sevabı sevaptır muhtemelen. Bu şart değildir böyle şey. Tahirün min haldın ve nifasin. Bir de kadınlar da oruca başlaması için, yetmesi için de onların da adet günlerinde, nifasından da temizlenmiş olması şart muhtemelen. Mesela bir kadın insan vaktinde baktı ki o gün yıkanması geliyor. Gerekiyor. Ama o anda baktı ki mesela pamuğuna baktı ki henüz daha renkli. Daha pamuğu. Sarımtırak olsun, kırmızı olsun, pembemsi olsun, renkliyse gene devam ediyor adeti. İki saat sonra mesela kesinlikle icabında. Niyet edeyim, başlayayım, şey yemeyeyim, olmaz mı bakalım. Yani oruca niyet edildiği zamanda, o anda temiz olması şart mı? Yıkanması şart değil ama. O anda temizlenmişse, yani halis biraz çıkmışsa, temizlenmişse, yıkanmadan oruca başlar. Hatta bir insanın yıkanması gereken halde bir Müslüman. İtiram olmuş, eşine münasebe bulmuş kişi böylece. Uyandığı kişi, yıkanması gereken cünüp halde kişi böylece. Oruca yeni başlayabilir o şey muhtemelen. Oruca başlayabilir. Ama demek ki kadının temiz olması şarttır. Bir insan doğanda İslam'ın şarttır, Müslüman şarttır. Velev belaga sabiyyün evesleme kafirun. Eveka misafirun. Bir çocuk Ramazan ayı içerisinde bülüğü erse. Ramazan daha bülüğü ermemişti. Ta erkek kız. Fark etmiyor. Ramazan içerisinde imsaktan sonra bülüğe ererse. Ev esleme kafirin ya da bir kafir imsaktan sonra İslam'a gelirse, misafirin ya da bir sefir yolcu, oruç tutmayan kişi gündüz vatana dönerse, ev taharet fi yevmi ramazane ya da bir kadın ayetten temizlense gündüz lezimehü imsakü bakı yedi yevmi. Kalan gün bunların oruçlu bir şey yememesi gerekiyor bunlar muhtemelen bakınız. Demek ki bir çocuk üzerine daha oruç farz değildi, erkek kız. O gün tutmamış oruç. Ama o gün bülüğe erdi. Bülüğe erdi. Ne yapacak? Kalan gün bir şey yemeyecek. Orucu oruç değil ama böyle. Ya da bir gayrimüslim Ramazan günü oruç, İslam'a geldi. Kalan gün bir şey yemeyecek. Ya da bir yolcu, seferi oruca başlamamış. Oruçlu değil, vatana geldi. Yani oruçludum ben diye bir şey yemem. Kalan gün bir şey yemeyecek. Ya da bir hasta, oruca tutmayan hasta iyileşti ama. Hatta iyi durum mekanizmini gördü. Kalan gün bir şey yemeyecek. Kadın da eğer gündüz temizlenirse kalan gün bir şey yemeyecek bunlar muhteremler. Bunlarda şimdi bir özellik var burada muhteremler. İkisinde İslam'a gelen bir gayrimüslimle sabi arasında. Bir gayrimüslim, Hristiyan ya ateist, Ramazan ayında İslam'a geldi, Müslümanla kabullendi, Müslüman oldu. Ne zaman Müslüman oldu? Ramazan 20 sene diyelim mesela. 20 günü geçti. Ona geri günler kaza etme gerekmiyor. Gerekmiyor. Hatta gündüz imsaktan sonra Müslüman olduğu gün, o gün de ona kaza gerekmiyor. Ertesi günü farz oluyor sanki. Çocuk da bunun gibi. Bir çocuk da bülüğe erdiği günü, geçmiş günlerini kazanmana gerekmiyor. Ancak geleceğe kazanmaya gerekiyor bunlar da böyle. Demek ki akıl hastasına oruç farz olmuyor. Ama hastaya oruç farz oluyor muhtemelen. Hastaya bakınız. Bir hasta yoğun bakımda olsa, komada da olsa, baygın da olsa, ağır hasta olursa olsun, onun oruç farz oluyor. Ne var ki diyor bunda? Onun tutması farz değil ama. Oruç farz, edası farz değil ama. Orucun vücubu deniyor buna. Orucun aslı kendisinden farz ama edası farz değil. Ama sağlam kişiye orucun hem vücubu farz hem edası farz o günü. Kaza haram oluyor. Demek ki bir hasta yoğun bakımda da olsa, komada da olsa hastaya oruç farz oluyor. Ama hem atması farz olmuyor, yine de buna kazası gerekiyor, farz oluyor. İyileşemezse ne gerekiyor buna? Yani fide gerekiyor muhtemelen bunda böyle. Bu gerekiyor bunda. Biraz da bakalım inşallah orucun sevabına. Gerçekte Allah dostları Celle Celaluhu, yani Mevla'yı sevenler sevap beklemezler muhtemelen böylece. O güzel Allah kulluk etmek aslında muhtemelen. Yani en tatlı bu aslında muhtemelen. Allah kulluk etmek böylece. Bir Allah dostu namaz kılarken ona bir tanıdığı geliyor. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Rüyamda bir rüya gördüm de onun için ağlıyorum. Mesela bakalım diyor. Rüyamda dedi ki bana diyor, filan kişi cehennemlik. Boşa o ibadet ediyor. Dedi bana, senin için de böyle dedi. Bu Allah dostu gülümsüyor. Cehennem de Allah'ın mülkü. Cehennem Allah'ın mülkü böyle diyor. Ben diyor ne cennete merakım, ne korkuyorum ben diye. Bana Rabbim gerek diye böyle. Allah'ıma aşıkım böyle diye. Yani bana diyor bir peygamber diyor haber verse, Dese ki şu anda peygamber olsa, dese ki bana diyor, bana vahiy geldi, sen cehennem dese bana diyor, vallahi billahi diyor, daha önce namaz kılarım bakma derimler. Ve Allah'a aşkım ben diye. Allah kulluk edeyim ben benim derimler. Allah diyeneyim ben derimler bu şekilde. Yani İslam'da asıl Allah'tan bir şey aslında beklememek. Yani beklentisiz derimler. Beklentisiz ve yapmak. Bir anne, bir baba çocuğuna bakar. Yani çocuğun çirkin de olsa muhtemelen değil mi? Çocuğun kötürüm de olsa, çocuğun sakat olsa, yani başkalarına bakarlar. Hani ondan hiç şey yapar yani. Buna da bakılır mı yani bu? İnsan olur mu derler bence. Ama anne baba ne yapar? Çocuğun ne olursa olsun ona böyle canla bana bakarlar. Yani ileride bu bana bakar, yardım eder değil baktım. Burada böylece. Yani şu sağlıklı olsa belki bu bekinde olabilir. Yani yaşlı çocuk bana bakar diye bekinde olabilir belki de. Düşünün ki çürük kötürüm çocuk. Kötürüm çocuk kendine bakamayı yaşıyor böylece. Öyle olduğu halde ana buna bakarlar muhtemelen böylece. İşte muhtemelen cemaatimiz yani aslında sevap da beklentisi olmaması Ramazan böylece. Oruç değil mi ya? Allah'ı açtırmak yani böyle. Ama yine tabii sevabını inşallah gene okuyorum inşallah hadis-i şeriften inşallah. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de. Men sâme ramallâne. Bir kimse ramallâne tutarsa imanen ve ihtisaben bak. İki tane burada şart koyuyor peygamberler bak. İmanen ve ihtisaben. İmanlı. İmansız oruç tutar mı kişi? Demek ki bilinçsiz, körü körüne oh mafla, ofla maflayarak. Ne yazık ki öyle insanlar da var. Öyle insanlar var kişi böylece. Daha Ramazan gelmeden oflama başla. Of da hele biraz da Ramazan geliyor ya böyle şimdi. Yani şimdi zamanı mı bunun be? Tam tatil edecek, şunu mu yapacak? Şey an başlar böyle. Ramazan'a kalbalkan gece kısa gecelerde uykusunu alamamış, geç yatmış kişi gözleri kaşınıyor. Midesi şişirme yapmanın tabii kendisi. İşte zor sofi oturur. Ondan sonra gün üzerinde başı ağrır, sinirlenir. Ona buna kızar, şunlar bunlar yapmaktır. İşte borç sahibi borcunu öder muhtemelen. Borcunu öder. Bununla günah cehenneme yanmaz. Ama fazla bir şey alamam da muhtemelen. İmanı, inanarak böyle. Allah'a bağlanarak böyle. Bilinçli olarak ve ihtisaben ihlas ile Allah'tan bunu ancak karşılığını bekleyerek. Yani kimseye götür yapmayarak. Kufr-ı mahkum zembi. O kişinin günü af oluyor. Hangi günahları? Ma tekaddeme min zembi. Geçmiş günahları. Geleceğe karışmıyor baklarında. Geçmişler efendice. Af oluyor. Demek ki ne kadar günü af oluyor acaba? Şimdi muhteremler biliyorsunuz lekeler değil mi? Lekeler vardır. Bir çamaşırda leke var. Nasıl bir leke? Kuru toz. Şimdi uflarsın şöyle biraz gider muhteremler. Ama çamur gelmiş o gitmez bu şekilde. Daha bozar bir şey yaptın. Daha çok yayılır etrafına. Ne gerekiyor? Hiç olmazsa soğuk su yıkaması gerekiyor çamurun bak. Orada su gerekiyor muhteremler. Başka bir leke soğuk su olmuyor. Sıhhatli gerekiyor. Daha ağır leke var, sabun gerektiriyor. Deterjan gerektiriyor. Yok efendim alkol gerektiriyor. Bir şey gerektiriyor muhtemelen böyle. Demek ki günahlarımızla muhteremler ne kadar ağırsa, katmerliyse, pisse günahlarımızda ona göre oruç gerekiyor. Ona göre istiğfar tevbe gerekiyor muhtemelen. Günahlara göre. Her insan kendini bilir muhteremler. Bilir efendim. Günah işlemişsin mesela değil mi? O anda nefsi uyumuşsun, şeytana uyumuşsun. Günah işlerken zevkini işlemişsin muhteremler. Bunun için ne yapalım adı cemaatimiz? Elhamdülillah. Bakın Ramazan ayı elhamdülillah bizim bunlar için bir Allah'ın rahmeti, lütfu, keremi bizim için bence. Yani oruçlarını inşallah daha iyi tutmaya çalışalım böyle ihlaslı olarak. Yine Yine hadis-i şerif, bu hadis-i kutsi okuyacağım inşallah. Bu da Buhari Müslim'de. Özetleyeyim bunu işte, muhtemelen zaman kısalıyor. Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. Lehu. Allah Teala buyuruyor hadis-i kutsi. Hadis-i şerif vardır. Hadis-i kutsi. Hadis-i şerif peygamberin sözüdür. Hem anlamı hem kelime sözler peygamber aittir. Kutsi hadise ise anlam Allah'a aittir. İlan peygamber kanı verilmiştir. Ama sözler peygamber aittir. Ayet-i kerime de ise hem anlamı Allah'a aittir ayet-i kerimede. Burada Mevlam buyuruyor. Ademoğlunun her ameli kendi yara menfaatı içindir. İlle sıyame, ancak oruç bundan farklı. Fe innehu li, oruç ancak benimdir. Bana aittir. Diğer ameller, bazı amellerden muhteremler, insan nefsi de zevkti alır. Örnek mesela, hacı ömreye gitmek böylece. Kişi türbelere falan gezmeye gidiyor, şunu bunu falan yapıyor böyle, siyahate gidiyor. Bunlar nefis hoşlanır bunlardan böyle, zevk alır bunlardan. Ama oruçtan nefis hiç ama hiç zevk almaz muhterem, hiç böylece. Her öğleden sonra acıkır. Tabii şeker düşüyor, oran düşüyor kanda. İnsan acıkır. Kişi hasti gelir, başı ağrır. Hatta sinirlenen bozulur. Nevi bunlar hiçbir zevk almıyor muhtemelenler. Bunun bir anlamı da şu şimdi. Allah büyülü oruç bana aittir. Allah'tan başka insanların tapındığı şeylerine, taşlarına, heykeline, putlarına her şey yapmışlar. Tören yapmışlar, saygı duruşu yapmışlar, secde yapmışlar, hatta kurban kesmişler tapınık insanlar. Ama hiçbir putperest tapındığı putuna oruç tutmamış bu putperestler. Hiçbiri böylece. Mevlam buyuruyor, oruç bana aittir. Ve ne eczibi. O halde onun sevabını da ancak ben vereceğim. Allah buyuruyor muhterem. Buna çok dikkat etmeye bir nokta muhtemelen bak. Mevlam buyuruyor. Oruç ancak bana aittir. Onun sevabını da ancak ben vereceğim Mevla buyuruyor. Nasıl olacak bu? Yani melekler bunun sevabına karışamıyorlar. Oruç tutuyor değil mi? Oruç tutuyor, yazılıyor. Açık çek bakın. Açık tutuyor. Yazılmıyor böyle şey. İşte mahşer gününde mizan başına, teraz başı geldiğimiz zamanlar inşallah oruç çoğunu kurtaracak muhteremler. Neden? Açık çek bak muhteremler. Açık. Mevlam buraya meleklere yazmayınız, karışmayın sen böyle. Karışmayınız. Oruç bana aittir. Benim tutulur. Onun için ben vereceğim. Karışmayınız. Oruç tutulmuş böylece. Eğer bir Müslüman orucunu seve seve canan tutmuşsa, haramdan sakınarak, güvenden sakınarak tutmuşsa muhteremler. Çünkü üçlü oruç vardır. Bir oruç vardır ki ancak mide edip yeri 15 günden kalır, geri kalır. Mide mesela kalır böylece. Ama yüzü haramda, dili yalanda, gıybette, yani her kötü yapıyor kendisi. Bu oruç neye benzer muhterem böyle? Yani hayvansal bir oruç. Sırf mide aç kalması bu böylece. Oruç nedir? Bütün organların, duyguların, duyguların da oruç tutmasıdır böyle. Oruç iken dille oruç tutacak. Yalan konuşmayacak, gıybet yapmayacak, gevezelik yapmayacak. Dille. Göz harama bakmayacak, kulak müzik dinlemeyecek, yalan dinlemeyecek. Yapacak bunları. Bir Müslüman dünyadayken orucunu ne kadar güzel tutmuşsa, bizden başına geldik elhamdülillah. Sevaplar kondu. Onlar belli sevaplar. Kondu. Günah da kondu. Yetersiz ama. Yetersiz. Kul titriyor. Cehennem ateşi etsin saçıyor. Kul titriyor. Ben de ki Rabbim, kulum korkma bakalım. Sen orucuna var. İşte filan sene şu zaman Ramazan ayından birinci orucu, birinci orucu. Ne kadar bunun sevabı ya Rabbi? Velham buyuruyor. Mesela dedim ki koyan bakan 1 milyon ton mesela. Örnek. İkinci günü 5 milyon daha tutmuş baktı. Üçüncü günü 500 tona eriyor. Düşün o tarafa. İniyor. Eğer Allah-u Teala bir kulundan razı olmuşsa bak muhtemelenler. Allah bir kulundan razı olmuşsa Mevlam, yani kul orada didinmiş, çabalanmış, bir şey yapmaya çalışmış. Bir de bu kul orucunu güzel tutmuşsa insan mahşerinde acı çek muhtemelen bak. Sahabı da belli değil. Yani buyuracak ki koyun bakalım şu kadar sahibi. Koyunca ne olacak? Oturacak tabii şey. Ağır gelecek. Muhtemelen. Ve siyamı cünnetün oruç kalkanı buyuruyor Peygamberimiz Hazreti Kutsi olarak. Oruç kalkan. Bir kalkan muhtemelenler eski harpte gelinen bir yelek. Ceket ya da yelek bu şekilde. Zırh yani belli dediğimiz çelik. Kılıçtan kişi koluyan oktan. Oruç kalkan. İnsan dünyada günahtan koruyor. Cehennem ateşten koruyacak inşallah muhtemelenler. Yemin sağlam ihade hüküm. Sizden oruç olduğunu günüsüne biriniz, bakınız, fela yerfüz vela yeshab. Bu ikisini komutaya bak. Sizden biriniz oruç olduğunuz gün, Ramazan olsun, diğer zaman olsun, fela yerfüz, refes yok refes. Nedir refes? Cinsel ilişki olmadığı gibi, onun altyapısı da yok, cinsel ilişkilerin altyapısı da yok. Hatta cinsel sözler konuşmak yok, konuşacak muhtemelenler. Konuşacak yani böyle. Yani kadın aşığı konuşmama gerekiyor orada. İkincisi, velayesi hap, bağırıp çağırma, tartışma, gürültü yapma. Bu da yok muhtemelenler. Şimdi neden acaba bu ikisi burada özel zikredir ikisi acaba? Neden acaba muhtemelenler? Gerçekte oruç tutan kişi o anda meleklere benziyor. Melekler yemezler, içmezler, edemezler melekten böyle. Melekten böyle. Oruçlu kişi de bir şey yemiyor, içmiyor, evlilik hayatını yaşamıyor onda. İşte muhteremler. Yalnız ne var şimdi burada insanlarda? Tabii yine insanlarda şehvet var, bir de gazap insanlar böyle. İkisi tehlikeli. İnsan birden parlayabiliyor, öfkelenebiliyor bakınız. Demek ki bir Müslüman bu ikisine de hakim olabilirse, önce şehvetine, yani harama bakmayacak, gözüne bakmayacak, ona yaklaşmayacak, böyle bir şey konuşmayacak. Bir de kızı bağırıp çağırmak yok. Yani tabii evinde, eşine, çoluk çocuğuna, dışarıda. Oruçluyken ama gerekiyor. Fe'in sabbehadün ev katilü felekul inni saim. Peki ama başkası buna çatarsa ne olacak? Başkası buna ağırsa söyledi, buna kavga etmeye kalkışıyor. Bu ne yapacak? Fel yakul inni saimi yapacak. Yani desin ki abi ben oruçluyum. Oruçluyum bence. Karşıdaki hakaret ediyor, bağırıyor. O kadar cevap vermeyecek. Kavga etmek istiyor, etmeyecek. Ne yapacak? Ben oruçluyum bu şekilde. Onu ümeyecek bu dönemde. Bu oruç ne olur işte? Bu oruç gerçek oruç oluyor bu dönemde. Bir de Ramazan'da sahura kalkmak muhtemelen. Sahur vaktine kalkmak. Sahur, seher vakti yemek yeme denir sahur. Seher vakti nedir? Gecenin altta biri kalınca ona seher vakti denir. Seher vakti. Güneşin batı, akşam ezanı ile imsak arası ama. Güneş doğumu değil böyle. Akşam ezanı ile imsak arası altıya bölün. Su altıncı bölümü o seher vaktidir. En değerli vakit siyer vaktidir böyle. Bu Aleyhisselam adetleri tesahharu fi nefisur bereketen. Sahura kalkınız, sahur yemeğini yiyiniz, onda bereket vardır buyuruyor Peygamber. Onda kalkmak siyer vaktine kalkmak o anda. Bir insanın gece yiyip yatsa tutsa oruç olmaz mı? Olur. Olmaz denmez. Olmaz denmez ama az örnek verdik ya, mahşer mizan başında sevabı az örnek. Yani bile bile sevaptan fedakarlık. Ama o gün olacak mahşer gününde insan bir zerreye böyle can verir, can bir zerreye böyle. Bir zerre daha olsa vereceğim. O gün vereceğim bence. Değil mi? Elden geldiği kadar sahur yemeye kalkmalı muhteremler. Sahur yemeni yemeli. Tabi o arada kişi yapabilirse mesela abdest alsa, ilk zaman iki yata namaz kılabilirse, o an teheccüd namazı kılınır sakınır. Teheccüd kılınabilir. O anda isteyebilir mesela Kur'an-ı Kerim okur. Biraz zikrulu yaparsa nur üstüne nur olmaktan verecek. Nur üstüne nur olabilecek. Yani şu ayda inşallah daha çok kazanç elde etmeye çalışalım muhtemelen. Biliyorsunuz esnaf panelere giderler mesela, değil mi? Fuara giderler. Uzak pazarlara giderler muhtemelen. Hele böyle panayırlarda, fuarlarda tabii gece de iş olduğu için ne yapar diyor ki muhtemelen. Kişi tezgahını almış, uyur orada, uyur böyle, rahat yatmaz bile. Neden? Biraz daha fazla kazanayım. Biraz daha kazanayım diye efendice. Biz inşallah bu hırsı ne yapalım? Oruçta bu hırsı yapalım muhtemelen. Manada bu hırsı yapalım böyle. Bir de orucu açmak muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ala temrin hurma ile açmak. Alışık öz yapıyorum, vakit daraldı. En eftali, sünnet olanı hurma ile iftar etmek muhtemelen bakınız. İftar, hurma ile efendice. Varsa. Fel mecid yoksa ne yapacak? Feliyotür ala mail, o zaman su ile muhtemelen. Su da yoksa su yerde varsa yakamadım ben. O anlamı gelmeyeceğim efendice. Onun için böylece. Demek ki İmkanı varsa muhteremler hurma ile böyle. Bir iki hurma, üç hurma mesela. Şimdi bazıları zeytinle açıyorlar iftarı, tuzluyla. Tuzlu diye tatlı buradan, tatlı böylece. Tatlı neden burada? Genelde o anda insan şekere düşüyor muhterem böyle. Hele ikinden sonra kişi de harçsız gelir böyle. Acıkma gelir, insan harçsız gelir. Bu nedir? Şeker düştü mü hem insan acıkır, hem sana halsiz gelir. Şeker düştüğü zamanlar. Bu için kişi bir hurma aldı mı, icabında başka tatlı aldığım kişi de oluyor. Hemen şekerin normalleşir, kişi bir canlı gelir muhtemelen bu şekilde. Demek ki tuzu değil, tatlı muhtemelen. Bir de insan ne kalıyor? Oruçlu yok, susuz kalıyor beden muhtemelen. Susuz kalıyor beden. İkincisi, bir de bak su almak muhtemelen. Su alma gerekiyor. Bir daha da cemaatimiz Ramazan'da biliyorsunuz mukabele okunuyor. Tabi oruçta fıkıh bilgileri var ama ona girmeyen tabi şu anda. Bir de Ramazan'da mukabele. Mukabele karşı oturma anlamına geliyor. Oturma anlamına geliyor. Yani okuyan kişi yani cemaate dönüyor yani. Arkasına dönmüyor. Arkasına cemaate böyle mukabele. Bu nasıl nedir? Cebrail Aleyhisselam peygamber her sene girdi muhtemelen Ramazan'a girdi böyle. Füdresühü el Kur'an'e. Hadis-i Şerif'e gelen Buhari Müslim'de Cebrail Aleyhisselam her Ramazan ayında her gece peygamberimize girdi muhtemelen. Her gece gelirdi böyle. O seneye kadar ne kadar sure nazil olmuşsa onunla peygamberle beraber karşılıklı onun dersini yapardı muhtemelen. Yani peygamber okur, yorarsan dinler. Bir de buradaki müdarese, dersi yapmak buradaki gerçeği araştırma bir de Kur'an'dakilere böylece. Yalnız son sene iki sefer hatmeli o sene Kur'an-ı Kerim'den. Peki son sene sefer. Şimdi bakın muhteremler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kur'an-ı Kerim ancak Cebrail ile karşılık yapabiliyor. Ancak Cebrail Peygamber'in muhatabı. Neden muhteremler? Meleklerin unutma diye bir şey yok meleklerde. Melekler nurdur, şeffaftır, unutmazlar böyle şey. Peygamber de olsa bir insan, beşer olduğu için unutabiliyor muhtemelen böyle şey. Unutabiliyor. Onun için peygamberimiz okur, Görsen dinler böylece. Bir de Kur'an'ın dersi yap, dersini. Ahkamını, hükümlerini kullan böylece. Kur'an'daki bazı sırları Peygamberimiz Cebrail'den dahi bilirdi. Bazı konuları da Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizden dahi biliyordu muhteremler. Nasıl biliyordu? Mesela Kur'an'a geliyor, Nuh kavmi battı. Nasıl battı? Cebrail Aleyhisselam onu dahi biliyor Peygamberimizden muhteremler. Cebrail Aleyhisselam gördü bunları böyle. Şeytan Adem'e secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Nasıl oldu o konu, nasıl oldu? Cebrail Aleyhisselam gördü onu muhteremler, gördü onu böyle. Bile böyle. Lut kavmi nasıl battı? Onu dahi biliyor muhteremler şey böyle. Dahi biliyor. Yani Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam bakıp açıklardı, yaparlardı. Bu oradan kalmadır muhteremler. Her Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in karşılıklı bir dersi anlamına geliyor böyle. Genelde hafızların ama ezir okuması gerekiyor muhteremler. Ezir okumayınca hafızlık meselesi sönüyor, gidiyor muhteremler. Gidiyor bu şeyler böyle. Efendim şunu diyorlar bazıları, yüzünü okumak daha sevap. Şimdi tabii işine gelir alıyor insanlar. Şimdi bir hafız ezber okuyacak, mukabele cami okuyacak mesela. Nasıl okur bunu ezber, hem okuyamaz. Evinde kaç sene okuyacak, bakacak mı durumda? Kaç sene bakacak izine, işte okuyacak mı? Bakarken sevap oluyor, okurken sevap, her hafta sevap oluyor bu şekilde. Bir de bunda amaç şu muhteremler, okuyan da eğer yanlış belediği bir yer varsa onu dinleyen uyarırlar. Bir şeyler böyle. Bir de dinleyenler de ne yaparlar? Ondan yararlanacaklar. Ama bu yavaş okunacak mı Kur'an-ı Kerim böyle? Mukabele böyle yavaş okunacak böyle. E şimdi günümüzde bir kişi üçüne mukabele okuyor. Hele hanımlarımız, genç hanımlar muhtemelen. Üçüne mukabele var diyor. Bir yere gidiyor, patır kütür, patır kütür, patır kütür. İlk şey okuması hafıtır ise bile. Ama dinleyenler muhtemelen, dinleyenler muhtemelen böyle konudan yararlanmayı, kelimeyi takip edemiyor da ancak satırı kaybetmiyorlar. Satırı. Dur, bu şey yapıyorum ben. Öyle okuyor bu şekilde. Bu hiç boş mu? Olmaz bu şekilde. Yani okuyan ağır okuyacak. Cemaatın durumunu bilecek. İçinde ağır okuyanlar var. Yanlış okuyanlar var. Hurufunu çıkaramayanlar var. Ne yapacak? Duracak arada. Bakınca burası hı. Değil mi? Bu boğazdan çıkacak. Bu ben. Bezlek olacak bak. Bu sin bak. Yani Kur'an dersi olacak Kur'an'ın gelen böyle şey. Bunu dinleyen bunu tabi edecek muhteremler. Bir de teravih namazı. Teravih namazı. Teravih namazı da sünnet-i müekked muhteremler. 20 rekat olarak bu Hazreti Mesih'in eshabının icma ile en büyük şart buna icmadır sahabelerin. Ona icma ile 20 rekat olarak alınmıştır. Teravih namazı da bu da nedir? Ramazan günü ihyadır, Ramazan gecelerini. Yani Ramazan gündüzleri oruçla ihya ediliyor. Geceleri de 20 rekat teravih namazıyla muhtemelen. Kolay değil. 20 rekat. Yatsının farzından sonra kılınır bu. Bir kişi yatsı namazına cemaat yetişememiş. Camiye geldi, teravih kılıyorlar. İmam uyumaz. Gider kenarda yatsının farzını kılar. Ondan sonra imam uyuyor muhtemelen. Kalan sonra tamamlar. Ya, teravih vakti yatsının farzından sonra. Yani son kılınır sonra kılınır bu. Yalnız teravih namazı namaz ama muhteremler. Namaz. Amaç geceleri ihya etmek. Canlandırmak muhteremler. Yani günümüzde efendim hızlandırma, jet gibi acele kılma bu namaz olmaz muhteremler. Şey. Namaz olmaz bir şekilde. Efendim işte bu çağımız hızlı ama hızlı bir çağ. Bu çağda yavaş olur mu? Onlara şunu sorma gerekir muhteremler. Hazreti Havva annemiz doğum yaptı mı? Yaptı. 20 doğum yaptı mı? Kaç ayda doğurdu? 9 ayda yaptı. Yani. Havva annemiz böyle şey. O günden günümüze kadar bütün kadınların doğum müddeti 9 aydır. Efendim bu çağda 9 ay beklenir mi? 3 ayda doğursun kadın. Buna bir hormon şu verirsin. Olmaz mı bu? Olmaz muhteremler. Ne olmaz bakınız muhteremler. Yani böyle bir imkan olsa bile mesela ananın kanına yine şuna buna hormonla verilse de Çünkü çabuysa ne olur? Kadın ölür muhtemelen, doyar muhtemelen. Bakınız. Neden? Çünkü bu da yavaş yavaş büyüyecek ki gerilim yavaş olacak muhtemelen. Böyle. Yani şey böyle birden büyüdüğüm çocuk ana karnımı kaldırır muhtemelen. Ölür kadın böyle muhtemelen. Ölür muhtemelen böyle. Yavaş olacak bu şekilde böyle bu. Demek ki çağ değişmek de doğal şeyler hızlandırılamıyor muhtemelen böyle. İşte namazda muhtemelenler elimizden geldiği kadar aziz cemaatimiz inşallah teravih namazını yavaş kıldıralım muhtemelenler. Bunun bir kötü tarafı daha var. Kötü tarafı daha var. Genelde namaza başlayan çoğu da Ramazan namaza başlıyorlar. Yani daha önce Cuma'nın Cuma'ya gelenler bir teravihe geliyorlar. İşte sohbetler, namaz, Kur'an falan derken biraz zevk oluyor bazıları elhamdülillah. Namaza başlıyorlar. Başlıyor ama ne yapıyor bunlar şimdi? Teravih namazında bak hocaya bakıyorlar ki hızlı okuyor. Bunlar onu öyle öğreniyorlar, öyle zannediyorlar, öyle namaz kılıyorlar muhtemelen bak muhtemelen. Bunun için adı cemaat inşallah böyle. Teravih namazına inşallah yapmaya çalışalım. Allah Teala kabul etsin inşallah muhtemelen. Orucumuzu, namazımızı hepsini inşallah. Lillahi'l-Fatiha.